kg la doar 12,99 lei și vin roze Dibaco Lambrusco 750 de ml la doar 12,99 lei. Prinde promoțiile de la Mega Image pentru toate ghetuțele. În ultima vreme am început să simt disconfort. Folosiți un produs pentru igienă intimă. Dar sunt foarte multe. Eu recomand pacienților mei Intimo Help. Emulsia pentru baie Intimo Help are o formulă delicată care ajută la refacerea florei naturale și menține pH-ul normal al zonei intime. Intimo Help. Pentru protecția ta zilnică. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Intimo Help. În Brașov, luminile de Crăciun se aprind prin tradiție de Sfântul Nicolae. De la ora 17, în bradul din Piața Sfatului și în tot orașul. Iar Primăria Brașov și Consiliul Local vă invită la un concert extraordinar Smokey. Pe 6 decembrie, atmosfera sărbătorilor cuprinde din nou Brașovul. Un eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doi bebeluși au murit în cea mai mare maternitate din Moldova, maternitatea Cuza Vodăl din Iași, și cel mai probabil din cauza unei infecții din spital, alți doi bebeluși suferă din aceeași cauză. Într-adevăr, acolo este o problemă, în primul rând, din cauza supraaglomerării. Sunt primiți copiii prematuri din toată regiunea. Câteva mii de persoane participă la slujba de la Mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei din județul Constanța. În peșteră se află primul altar creștin de pe teritoriul românesc, iar în apropiere țâșnește un izvor despre care se crede că are puteri tămăduitoare. Mini-vacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională, facem imediat un tur prin țară și ajungem la Straja, Baia Mare, Sibiu, Arad, Târgu Mureș, Valea Prahovei și Brașov. Târgul de Crăciun din Baia Mare va fi inaugurat astăzi și va fi funcțional până pe 15 ianuarie, locația fiind cea deja tradițională, centrul istoric Piața Libertății, respectiv Piața Cetății. Aglomerație la punctele de trecere a frontierei din vestul țării, mulți români ies din țară pentru a merge în vacanța de 1 decembrie în Ungaria și Austria. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii extinse în Banat, Crișana și Maramureș, local în Transilvania și izolat în rest. Pe crestele Apusenilor și Carpaților meridionali sunt ninsori și Lapoviță. Este cod portocaliu de ninsoare puternic viscolită până la ora 14 în județele Hunedoara și Caraș-Severin. În restul zonei montane din vestul meridionalilor este cod galben de ninsori până la noapte la ora 2. În celelalte regiuni va ploua. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 1-2 grade în estul Transilvaniei și 15 în sudul Dobrogei. 6 grade acum în București, maxima anunțată în jur de 9. Spre seară în capitală va ploua trecător. Ascultați știrile Europa FM. Moartea a doi bebeluși în cea mai mare maternitate din Moldova. Maternitatea Cuza Vodă din Iași a fost provocată de o infecție din spital provocată de bacteria Klebsiella. Cazul a fost scos la iveală de un consilier județean și confirmat de Direcția de Sănătate Publică Iași. Alți doi bebeluși sunt afectați acum de Klebsiella. În urmă cu mai bine de 10 ani, Cuza Vodă a fost numită maternitatea morții. Mai mulți copii născuți prematuri au murit ca urmare a unei infecții intraspitalicești. Violeta Cincu transmite. La Iași, consilierul județean Marian Uscatu a solicitat public înființarea unei comisii care să analizeze situația de la maternitatea Cuza Vodă. Consilierul susține că în cursul acestei luni la spital au avut loc o serie de incidente care au condus la moartea mai multor nou-născuți. Oficialii maternității Cuza Vodă admit și recunosc că cei doi bebeluși care au murit erau infectați cu Klebsiella. În apărarea lor spun că infecția s-ar fi putut produce și în afara spitalului. Cei doi copii erau născuți prematur. Unul dintre ei avea 1100 de grame, iar celălalt 1700 de grame. Bebelușii se aflau în centrul de terapie neonatală din cadrul maternității Cuza Vodă, dependenți de aparatele de ventilație. Medicii susțin că, fiind prematuri, aveau un risc crescut de apariția infecțiilor. Un sistem imunitar slab dezvoltat, deși erau în același salon, era puțin probabil ca infecția să fie transmisă de la unul la celălalt. Cei doi bebeluși erau poziționați în zone diferite. S-a deschis o anchetă și la maternitatea Cuza Vodă din Iași, dar și Direcția de Sănătate Publică a deschis o investigație. Mulțumim, a transmis Violeta Cincu. Șeful Direcției de Sănătate Publică Iași, Liviu Stafie, spune că o cauză a infecției din maternitate ar fi supraaglomerarea. De multe ori sunt internați mai mulți pacienți decât numărul de paturi, pentru că acolo vin pacienți din mai multe județe. Clară treaba, o clepsie la pneumonii. Într-adevăr, acolo este o problemă, în primul rând, din cauza supraaglomerării, pentru că sunt primiți copiii prematuri din toată regiunea. Ținând cont că are aprobat un număr de 25 de paturi, secția de terapie intensivă neonat 2, uneori există și 30 de paturi, chiar mai mult, pentru că deservește toată zona Moldovei. Direcția de Sănătate Iași a prelevat deja probe din maternitate și așteaptă rezultatele. Până atunci, șeful DSP Iași amintește câteva posibile cauze ce ar fi putut duce la îmbolnăvirea copiilor. Avem câteva posibile cauze, în condițiile în care am făcut controlul și posibilă transmitere prin mâinile personalului. Și le-a recomandat schimbarea mănușilor la efectuarea de manopere la copii diferiți sau efectuarea și altor manopere cu mâinile protejate cu mănuși. De asemenea, o altă cauză poate fi și portajul de la vizitatori. Este posibil și existența statusului de purtător sănătos la personalul care deservește secția. De asemenea, le-am recomandat carantinarea nou-născuților proveniți din alte spitale până la obținerea rezultatelor de laborator care să definească posibilul status infecțios al acestora. Liviu Stafie, șeful Direcției de Sănătate Publică Iași. Ascultați știrile Europa FM. Câteva mii de persoane participă la slujba de la Mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei din județul Constanța. A început la ora 9 și este oficiată de Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, alături de alte înalte fețe bisericești. Transmite din Constanța Ghiulfer Predescu. Bun găsit! La 80 de kilometri de Constanța, în apropierea localității Ion Corvin, se află peștera în care, conform tradiției, s-a adăpostit Sfântul Apostol Andrei. În peșteră se află primul altar creștin de pe teritoriul românesc, iar în apropiere țâșnește un izvor despre care se crede că are puteri tămăduitoare. Foarte mulți tineri printre enoriași, mulți credincioși au venit încă de ieri pentru a se ruga. Au dormit în biserică sau în mașinile proprii. Cei mai mulți dintre credincioși sunt oameni cu probleme de sănătate care se roagă în speranța unor minuni din partea Sfântului. În alt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de 13 ierarhi din țară și din străinătate, oficiază liturghia. Aproape 200 de jandarmi și polițiști au fost trimiși să asigure măsurile de ordine. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Facem în continuare un tur prin țară și ajungem pe rând la straja Baia Mare, Sibiu, Arad, Târgu Mureș, Valea Prahovei și Brașov. Ninsoare la munte în mini-vacanța de 1 decembrie, la înălțime de peste 1400 de metri, zăpada are deja 30 de centimetri. Turiștii care vor ajunge în stațiunea montană Straja vor schia gratuit. Cu acest prilej, acolo va fi inaugurat un nou telescaun. Marius Mitrache transmite. Bun găsit! În stațiunea montană Straja, pregătirile sunt pe ultima sută de metri pentru că pe 1 decembrie aici se dă startul sezonului de schi 2017-2018. Telegondola va funcționa din 30 noiembrie, iar teleschiurile din 1 decembrie. Pe 1 decembrie aici va fi inaugurat un nou telescaun, o investiție privată 100%, care va face legătura cu trei dintre pârtile din stațiune. Iar turiștii care vor dori să petreacă Ziua Națională a României în Straja vor beneficia de acces gratuit pe instalațiile de transport și vor putea schia gratuit. Trebuie doar să aibă la ei tricolorul, ori steag, ori sub formă de banderolă, sticker sau insignă. În această zi și telegondola va fi la un preț redus, o urcare la doar 5 lei. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Târgul de Crăciun din Baia Mare va fi inaugurat astăzi și va rămâne deschis până pe 15 ianuarie. Cum va arăta mini-vacanța în Maramureș, ne spune Mica Vab. Târgul de Crăciun din Baia Mare va fi inaugurat astăzi și va fi funcțional până pe 15 ianuarie 2018, locația fiind cea deja tradițională, centrul istoric Piața Libertății, respectiv Piața Cetății. Cei mici pot învăța tainele confecționării unui glob sau alte obiecte de Crăciun în cadrul atelierelor organizate în căsuța lui Moș Crăciun. De Ziua Națională a României, în Baia Mare va avea loc o ceremonie militară cu folosirea tehnicii și echipamentelor din dotarea structurilor militare din garnizoana Baia Mare. În satul mare, Târgul de Crăciun se va deschide tot astăzi, iar pe parcursul la 37 de zile, sădmărenii vor avea parte de iluminat ornamental specific, proiecții senzaționale pe clădirile istorice, precum și multe produse tradiționale. Tunelul de lumină din centru va aminti de marile târguri din orașele care au deja tradiție în organizarea unor astfel de evenimente, precum Sibiul sau Viena. De 1 decembrie, în satul mare, pe lângă depunerile de gerbe și ceremonialul militar religios, va fi un moment culinar tradițional, la care voluntarii Crucii Roșii vor servi vin fiert și fasole cu cârnați. Mica Jvab, Europa FM. Cei care aleg să-și petreacă mini-vacanța la Sibiu au parte de nenumărate surprize. Principala atracție este, bineînțeles, Târgul de Crăciun din centrul orașului. Iulia Damian. Vin la Sibiu turiști din toate colțurile țării să petreacă mini-vacanța de ziua națională. Locurile de cazare sunt epuizate în oraș, dar și în împrejurimi. De departe, principala atracție în această perioadă este Târgul de Crăciun, unde se găsesc tot felul de bunătăți, cadouri pentru cei dragi și parc de distracții pentru copii. Atmosfera creată este una de poveste, mai ales seara când luminile de sărbătoare se aprind. Sunt surprize pentru turiști și la munte. La Păltiniș se deschide sezonul de schi, iar de ziua națională va avea loc o petrecere chiar pe pârtie. Și tot la Păltiniș, gazdele de la una din pensiuni taie porcul de ziua României, iar turiștii vor putea asista la întreg ritualul și vor putea gusta apoi din șoriciul proaspăt pârlit cu paie, așa cum se făcea odinioară. Nu vor lipsi muzica și voia bună. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Însă, până să ajungă în stațiuni, turiștii au de așteptat astăzi pe drumuri. Circulația feroviară pe magistrala de cale ferată 300 Brașov-Predeal este întreruptă total între Dârste și Timiș în județul Brașov, după ce un arbore s-a prăbușit peste calea ferată sub greutatea zăpezii. Din acest motiv, trenul Interregio 15931 Craiova-Brașov este oprit în linie curentă. Iar pe drumul național 1 este trafic aglomerat din București către Valea Prahovei și Brașov. Pe unele tronsoane s-au format coloane de 4-5 km. Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Din cauza numărului mare de autoturisme, circulația pe sensul de urcare al DN1 Ploiești-Brașov se desfășoară îngreunat în condiții de aglomerație pe tronsonul Cornul de Sus, Comarnic și în zona stațiunii montane Bușteni, în județul Prahova. În același județ se circulă îngreunat pe centura de vest a municipiului Ploiești pe ambele sensuri. Se circulă în condiții de aglomerație la ieșirea de pe autostrada A1 București-Pitești în DN7 la Bascov, județul Argeș. S-a format coloană mare de autoturisme. Și ajungem acum pe Valea Prahovei. Să aflăm ce pregătiri s-au făcut acolo. O ascultăm pe Anca Grădinaru. În mini-vacanța de 1 decembrie, iarnă în toată regula la munte. Stratul de zăpadă atinge 30 de centimetri la peste 1450 de metri altitudine, iar codul galben de ninsori este încă în vigoare. Astăzi se deschid oficial pârtiile de pe Valea Prahovei. Potrivit datelor furnizate de Teleferic Prahova, la Valea Dorului și Predeal, stratul de zăpadă este de 30 de centimetri. La Sinaia și Azuga, prețurile pentru telegondolă și ski pass sunt în acest sezon similare cu cele de anul trecut. La Sinaia, stațiunea cu cel mai mare domeniu schiabil de pe Valea Prahovei, se deschid cele mai multe dintre pârtiile de mare altitudine, din Valea Dorului și Valea Soarelui, situate la 2000 de metri în masivul Bucegi. Gradul de ocupare în stațiunile de la munte este în mini-vacanța de 1 decembrie de aproape 90%. Petreceri tradiționale și sesiuni de schiat, iată cum petrec turiștii în Poiana Brașov, transmite Cristina Anica. Bun găsit! Se anunță 4 zile de distracție pentru turiștii care au ales să-și petreacă mini-vacanța într-una dintre stațiunile din județul Brașov. Ninsorile din ultimele zile au creat strat consistent de zăpadă în toată zona. În Poiana Brașov, unde administratorii pârtilor au pus în funcțiune și tunurile de zăpadă, de astăzi se poate schia. Aici și instalațiile pe cablu funcționează, iar prețurile pentru utilizarea acestora sunt similare celor de anul trecut. Aglomerație mare este și în Predeal, unde hotelierii au pregătit petreceri tradiționale pentru oaspeți, dar și în stațiunile agroturistice. Prețurile mini-sejururilor variază între 400 și 1200 de lei de persoană în funcție de ce include oferta. De 1 decembrie, turiștii pot asista la parada organizată în Piața Sfatului, care va fi urmată de un show aviatic și de un spectacol al junilor brașoveni. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Aglomerație la punctele de trecere a frontierei din vestul țării. Mulți români ies din țară pentru a merge în vacanța de 1 decembrie în Ungaria și Austria. La Nădlac, timpul de așteptare este de aproape o oră și jumătate. Ciprian Boițiu. Toate punctele de trecere a frontierei de pe granița cu Ungaria înregistrează timp de așteptare mai mari de 40 de minute pe sensul de ieșire din țară pentru mașinile mici. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, subcomisar de poliție, Loredana Ioanachifor. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei sunt PTF Nădlac și PTF Borș, datorită numărului mare de persoane care s-au prezentat la ieșirea din țară. Am luat măsuri de suplimentare a personalului. În momentul de față se lucrează la capacitate maximă a punctelor de frontieră. Astfel că la Nădlac 1 sunt deschise 3 artere, la Nădlac 2 autostradă 6 artere, iar în PTF Bor sunt deschise 9 artere pe sensul de ieșire din țară și am suplimentat cu o arteră de control pe sensul de intrare în țară. Cel mai mult se așteaptă în punctul de trecere a frontierei de pe autostrada Nădlac-Arad, 90 de minute. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Pentru această mini-vacanță, CFR Călătorii a suplimentat numărul de trenuri din București către mai multe orașe, program special în această mini-vacanță și la metroul bucureștean, băncile au filiale deschise doar în hipermarketuri. Manuela Nicolescu. CFR Călătorii suplimentează numărul de trenuri spre anumite destinații, Alba Iulia, Iași, Timișoara, Satu Mare, Cluj și Galați, dar și spre destinațiile turistice, de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei sau Petroșani. În capitală, de astăzi și până pe 3 decembrie, trenurile de metrou circulă ca în zilele de weekend și sărbători legale. În funcție de numărul de călători, Metrorex va introduce trenuri suplimentare în această perioadă. Pe de altă parte, oficiile poștale și băncile sunt închise astăzi și mâine, rămân deschise agențiile bancare din centrele comerciale. Sâmbătă, pe 2 decembrie, toate unitățile poștale vor avea program normal de lucru aferent zilei de sâmbătă. Ascultați știrile Europa FM. Pregătiri pentru Ziua Națională a României, turiștii și localnicii sunt invitați la Palatul Culturii din Târgu Mureș mâine pe 1 decembrie. Acolo va fi recreată atmosfera anilor 1917-18. Transmite din Mureș Ovidiu Ilisan. Bun găsit! Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, 1 decembrie, Consiliul Județean Mureș invită toți locuitorii în holul Palatului Culturii, unde fi scoase la lumină o parte din colecția de ziare, mai exact numerele publicate la 1 decembrie 1917, ca de exemplu Ziarul Unirea din Blaj, Ozuișac din Budapesta, Berliner Tagenblatt din Berlin și multe, multe altele. S-au pregătit de asemenea, ce este inedit, 12 postere de mari dimensiuni care constituie o sinteză a anului 1918. Arhivele Naționale Mureș își aduc contribuția prin expunerea în facsimile după documente din anii 1916-23 referitoare la evenimentele premergătoare Unirii, tratate de pace încheiate, mărturii ale vremii. A transmis din Târgu Mureș Ovidiu Ilisan. Un miner din Valea Jiului a arborat cel mai mare steag din zonă. Bărbatul a comandat special steagul încă de acum câteva luni la o dimensiune impresionantă. Acum drapelul înalt cât un bloc de 4 etaje este arborat pe clădirea în care locuiește bărbatul. Marius Mitrache transmite. Bun găsit! Marius Dărăbană este miner la Mina Lonea și spune că pentru a avea arborat drapelul de Ziua Națională a României a făcut comandă la o firmă din Sibiu încă din luna octombrie. Drapelul are o lungime de aproximativ 20 de metri, iar stema României 2 metri și jumătate. Pentru drapel, Marius Dărăbană spune că a plătit 2000 de lei, dar susține că merită toți banii pentru că e român și e mândru că trăiește în România. Minerul spune că România este o țară frumoasă, numai că avem conducători care nu își fac datoria. Vecinii omului sunt și ei mândri că pe blocul lor a fost arborat cel mai mare drapel din Valea Jiului și l-au rugat să lase cât mai mult timp. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Mâine se aprind luminițele de sărbători în capitală. Bucureștenii vor putea admira ii și clopuri și agățate în centrul orașului. Și tot de mâine se deschide Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Elena Tudor. Startul sărbătorilor de iarnă va fi dat în Piața Constituției, de unde primarul general Gabriela Firea va aprinde și iluminatul festiv de Crăciun. Și tot mâine se deschide Târgul de Crăciun București. În fața Palatului Parlamentului, până pe 27 decembrie, veți găsi un târg de meșteșugari și produse tradiționale cu peste 100 de căsuțe, dar și spectacole de muzică și dans din folclorul românesc, concerte precum și patinoar în aer liber și ateliere creative la casa lui Moș Crăciun. Deocamdată copiii pot găsi acolo pe spiritușii moșului, pachetică, prăjituri, spiritușul poștaș, meșterul de jucării și povestitorul. Moș Crăciun va sosi în târg abia pe